Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. mój set DJ-ski dobiega końca. Za nami nagrania Inner City, czyli Kevina Saundersona, pioniera nurtu Detroit Techno, Dimitriego from Paris, Cover Boys, a także Fisher Spoonera. Dziękuję za dziś, nazywam się Norbert Bożym, do usłyszenia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Make love.